को चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाह है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जान तमन्ना क्या ये सच है बस इतना कह दे। टूट जाए ना लम्हा ऐतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम।